Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. 8-15 saat modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi sevgili dinleyiciler. Fahri Üç, Oktay Demirci ve günün gazeteleri. Hey yo! Yani şimdi günaydın diyelim her şeyden önce. Ve abi günaydın diyelim de vallahi kötü. Fahri bir dakika dur. Sus bir dakika. Sus çünkü şey olabilir, ihbar niteliği taşıyabilir şu şimdi söyleyeceğin şey. Ne ihbar? İnternette yayınlamışlar abi. İsmin var mı? Var. Hayırlı uğurlu olsun. Ne kadarmış borcun? Ona bakamadım stüdyoya yetişmek için. Nasıl? Abi en heyecanlı yerinde bakamadın mı? Git sen bir bak ya. Git bak gel abi. Sevgili dinleyiciler şu anda yok, gerçekten bir sürüyor. Suçluyu Radyo OTTÜ stüdyolarında barındırıyor. Ya abi olur mu ya? Vallahi çok moralim bozuldu. Yüzsüz mi denir bu? Hani çok havalı konuşuyordun Fahir. Gazetelere bakınca beni biraz zor bulurlar falan diye böyle konuşuyordun. Haciz gelecekmiş deyince. Ya haciz. Niye paniğe kapıldın şimdi? Ha haciz gel... Ya haciz değil. Neyse zaten 3 kuruş 5 kuruş bir şey olması lazım. 3 kuruş 5 kuruş olur mu ya? Ranzada düşünürsün hesabını. Abi ranza bulabilirse. Hapislere niye atıyorsun ki? Zaten yok öyle borçtan dolayı. Kardeşinize 3 kuruş çık. Diyelim ki çok yüksek bir meblağ. Tamam. Mesela 30 kuruş. Buzdolabını sat abicim. Sat abicim. Buzdolabına kutup ayısı gireceğini. Abi yaz geliyor. Ne yapacağım abi? Bulaşık makinesini sat o zaman. Başka bir buzdolabı alırsın. Evdeki 3 tane yatak tuvaletten birine kiracı al bir şey yap. Bence de mantıklı bak. Doğru abicim. Bakıcılık yapacağım ben. Ne bakıcılığı? Derken, ne bakıcılığı Fahir? Kim sana neye bakman için neyi bir şey verecek? Evet. Abi bakarım işte. Çocuk bakarım. Hı-hı. Hayvan bakarım. Hayvan bakabilirsin. Yaz sezonu geliyor, millet tatile gidecek. Ne yapacaklar o hayvanları? Aa ne kadar güzel bir meslek buldun ya. Bak gördün mü? Hemen ortağı da buldum. %50 ortak. Bir dakika hemen inanma ya adamın dediği. Fahir Öğünç hayvancılık diye bir şey. Tabii abi. Üstelik her türlü düvesinden köpeğine kadar her şeye bakarım ben. Evde o konuda tabii. Da biraz elim yatkındır. Bana böyle derler yani. Ellerin çok yatkındır. Abi o da çok riskli ya. Neye riskli? Şimdi hafazan Allah alırsın bir hayvanı. He. Mesela su kaplumbağalarından bahsettik. Timsah alırım abi. Hafazan Allah bir şey olur hayvana. Ondan sonra vebali senin boynuna. Evet ranzada bir de onun hesabını yaparsın. Hayır, vebalini bir tarafa bırak. Maddi yükü de olur onun. Su kaplumbağasının mı? Sen ranza diyorsun ama ranza bulabilir mi? Ben ondan emin değilim. Çok çünkü hapishaneler böyle. Abi pardon da çok özür dilerim. Ben diğer arkadaşlarımı, ranza arkadaşlarımı söylesem sana biraz enteresan gelsin. Söyle bakayım. Benim yanımda olmak için can atan pek çok insan. Fatih Terim. Efendime söyleyeyim. Abi onları Bülent Ersoy. Hayır onların temelde Bülent bir farkları Ersoy, var. Bülent Ersoy seninle aynı ranzada olmaz Fahir. Ya hayır canım biz... hayır bir kere onlarda ranza teknolojisi yok. Onların durumları iyi Fahir. Çok üzüldüm ama. Yani şimdi mesela Süleyman Demirel vardı. Tamam ben sana söyleyeyim. Şimdi Sergen Yalçın var. İbrahim Tatlıses var. Süleyman Demirel var. Ne olduğunu bir söyle de bu listenin. Ya bu Telsim'e borcu olanları açıklamışlar. Son 57 gün ödediniz ödemediniz ödemediniz. Vallahi şeye gideceğiz diye. Nevresimleri hazırlayın. Vallahi öyle. Ben temiz çamaşırlarımı hazırlarım. Arkadaş 5 kuruş da para vermem. Ben sana 2 pakette sigara alırım. Niye abi? Bir de ben sana boncuk alacağım ya. Erzurum'dan. Ben o zamanlar çok görmüştüm askerliğimi yaparken. Çok güzel boncuklar var orada ama şey yok tabi. Vakit yok yani bunları dizip tespih yapmak için. Ben sana getireceğim boncukları. Ondan sonra sen onları dizeceksin. Ben satacağım. O paradan bir kısmını sana vereceğim. %5 falan gibi bir şey. Ondan sonra ara ara kibrit de getireceğim. Gemi falan yapacaksın. Ben sattıkça parasını getireceğim sana. Sen de o parayla yavaş yavaş ödeyeceksin. Tabii ondan sonra cezaevindeki arkadaşımız Fahir Ünç'ün yaptığı boncuklar diye burada yayında satacağız onları. Satacağız. Bir kısmını hediye ederiz. Telefonla bağlananlara. Yarışmalarımız falan oluyor. Güzel ama ya bak bu sistemi beğendim. Ben de sana bir şey getireceğim. Fahir. Bana da bir şey kazan, bir meslek şimdi, kazandırmış olursunuz. Boncukçuluk ve kibritten gemi yapmacılık. Ama tabii hobilerine de ben önem verilmesi gerektiğini düşündüğüm için sana... Hobi değil, ben hobi olarak görmüyorum artık, ben geleceğin mesleği olarak tamam görüyorum. Tamam canım, hayır o zaten meslek. Benim ekmek onun teknem ya. Gerçi kibritten ekmek teknesi ne kadar gider o da belli değil de. Sıkıldığın zaman başka bir şeylerle uğraşmak için ben sana patates getireceğim, çuval çuval. Patates baskı mı yapacağım? Soyarsın. Soyarsın abi. Bir de soymazsan bir şey olmuyor ya patatese. Pürç çıkar, şey çıkar. Bahçesi falan olur zaten. O kadar seni ağır şey koymazlar yani. Değil mi? Tabii canım. Şeyden yapabilir misin Fahir? Küçük böyle sana boncuk getirsem. Mesela aynaya asmak üzere kuş. Ama mesela araba fren yapınca o kuşlar böyle eğilecek. Ondan yapabilir misin sen? Herhalde yaparım abi. Bak patatesin üstüne belki boncuk. Ben öyle kuşmuş yapmam abi. Ne yapacaksın sen? Öyle eğilen kuş. Benim kuşlar dimdik durur. Fren de yapsan hiç kimsenin önünde eğilmez o kuşlar. Yani. Başları mağrur dik ve gökyüzüne doğru bakıyorlar. 57 gün daha böyle konuşursun. 57 günden sonra bakalım kuşlar neler neler yapıyor. Valla son 57 günüm. Bana iyi davranın abi. Doğru söylüyorlar. Ben bir arada borcumu öğreneyim de tadım iyice bir kaçsın. Hakikaten borcunu öğrenmeden şuraya geldiğine inanamıyorum ya Fahir. Abi bağırıyorsunuz içeriye, benim elim ayağıma dolaştı, ismimi görünce zaten... Elin ayağına dolaşmasının sebebi o listede isminin çıkması. Ama ben sana çok söyledim Fahir ya. Şu borcunu öde, şu borcunu ben öde. Ben de sana telsiz bizim sponsorumuzken hazır konuyu aç. Hiç şey onlar yapalım. Da söylemiyorlar. Demiyorlar ki kardeşim senin böyle böyle bir durumun var. Neden bunu şey yapmıyorsun, bir halledelim. Yok kimse de bir şey demedi. Of canım çok sıkıldı senin ya. Senin faturan 2 sene benim arabamda durdu. Abi ben o faturayı ödedim. Hatırlıyorsan. Faturayı ödedim de faizin faizi binmiş. Herhalde. Yani ne kadar çıktığını söyleyeceğim, açıklayacağım ya zaten. Vay be Fahir, mal varlığını açıklıyor. Tebrik ediyoruz Fahir'i. Ünlülerin borçlarını öğrenelim ya, vardı orada. Abi ünlülerin borçlarını ben sana söyleyeyim. Benimki şey değil ki. Bu Erol Köse'nin borcu var ya. 17.000 YTL. O 17.000 YTL mi? 17 YTL mi? 17.000 YTL. 17.000. 17.000. Ama Erol Köse'yi de biliyoruz yani. Mesaj atmadığı adam kalmadı. O bütün... kadın sanatçılar şikayetçiydi. Kim bilir kaç tanesine kaç mesaj attı yani. O kadınlar bir noktadan sonra şikayetçi olduklarına göre her gün 100 tane mi gidiyordu mesaj? Ne kadar gidiyordu bilmiyorum da. Şöyle de yapacağım. Sana böyle yapacağım. Karımı da boşayacağım. Sence nasıl olur diye. En fazla Erol Köse'nin miymiş borcu? Valla Fatih Terim'in 911 YTL borcu var. Sergen Yalçın'ın 41 lira 50 kuruş. Bir şey değil. Deniz Öder Akkaya'nın kurtulur. 10 lira 70 kuruş. Hayır, senin de öyle borcun olsa biz dostların olarak her zaman yanında oluruz senin. İbrahim Tatlıses'in 4 lira 51 kuruş. Yok. Nefise Karatay'ın 35 lira 93 kuruş. Makul ben borçlar. Deniz Akkaya'ya yardımcı olacağım. Yardımcı olacağım derken? Borcunu sildirmek için. Ne yapacaksın abi? Deniz Hanım, borcunuz benim borcumdur. Buyurun. Alın şu 17 TL'yi. Biz de ceplerden bozuk çıkarınca hemen hallederim herhalde. Temiz bari bir 20 lira sıkıştır da tamam. Süleyman yani. Demirel'in ne kadar borcu var? Ben de ona yardım Süleyman olur. Demirel'in... Ha, tamam Oktay. Ben ODTÜ'den geliyorum. Bir dakika, bu adam dedi değil mi? Süleyman Demirel'e yardımcı olacağım. Ne kadarmış? Oktay'cığım 1981 lira 99 kuruş. Tamam canım, hepsini ben kapatacağım diye bir şey yok ki. Ne kadar yardım? 10 lira mı çıkar böyle? Artık ne kadar bulabilirsek bakalım. Ne kadar bulabilirsek derken? Aslında Sergen'e de yardımcı olunabilir. Ne yapacağız? Çünkü ata falan bindirir. Abi Sergen Yalçın'ın 41 lira 50 kuruş. Bir 50 kağıdı çıkarırsın. Sergen'in falan. Sergen Yalçın oraya gittiğinde borcunu ödemek için, efendim borcunuz ödendi Ankaralı bir hayırsever tarafından. İsminin açıklanmasını istemiyor. Sonra sen efendim o Ankaralı hayırsever benim ata binebilir miyim bir kere dersin. Dersin Oktay. Yok ya, ne yapacağım abi, ata atla gezersin ne abicim abi? 50 lira vereceksin gezeceksin ya. Burada başka binebileceğim bir şey yok ki. Bakıyorum yok yani. Örtülü bir örtülü bir ödenek bakıyorum, ödenek yok, bakıyorum. Maalesef, yok maalesef maalesef. Geçmiş olsun. Fahir geçmiş olsun. Gerçi ne kadar olduğu da belli değil ama borcun. Bakın, sen o listede yok musun, ünlüler sanatçılar listesinde? Liste uzadıkça uzamış Oktay. Beni herhalde haber yayını hazırlandığı sırada. Demek ki öyle ciddi bir borcun yok ya. Benim, 10 YTL'nin benim göbek altında. Adıyla falan araman gerekiyor öyle. Hemen pıt deyince bulamıyorum. Ben zaten eski numaramı hatırlamadım. Ben hatırlıyorum ha. Aa. Onlar kayıtlarda vardır Fahir, sana hatırlatırım. Vallahi öyle. Ranzada düşünecek çok vaktin oldu. Hocam yalnız yaklaşma biraz, sizde cinsel buldum. Lütfen. Niye canım, ranzada örtülü bir cinsellik etsin. Buldum lütfen. Ben sana biraz bağlama öğreteyim mi? Bağlama mı? Aha. Nasıl bağlama? O şey olursun, koğuşun neşe kaynağı olursun. Bağlama çalarak. Biliyorsun değil mi Fahir bağlamanın ne olduğunu? Ha, şu şey değil mi? Aha. Şu işte önünde duran var ya. Aha, bu değil mi? Evet o. Türkülerimiz yaşasın. Aha. Türkülerimiz. E tamam canım, öğrenirim, çok güzel olur. Çok güzel çalarsın. Aslında Fahir'e cura da gider ya. Cura da gider, hem içeri sokmak da kolay olur. O zaman küçük ben sipsi ya. Alayım ya. Daha rahat. Sipsi zaten her gün şey yapar. Sipsi akustikten dolayı çok şey de rahatsız edici olabilir. Olabilir. Koğuşun neşe kaynağı olayım derken sinir bozan adam sinir olursun bozar. Çıkarsın doğru. Hadi falan. Ya doğru. Ama biz de ünlüler kendi aramızda şey yapmayacağız mı? Ünlüler koğuşu diye koymayacaklar mı bizi? Sen onu hala bir program zannediyorsun ama Fahir de o süper programmış. Yani buradaki herkes bu borcunu ödeyecek durumda. Ya ben de bu ödeyecek durumdayım. Hayretmişiz. Abi ne kadar olduğunu bilmiyorsun bir kere. Tamam öğreneceğim dedim. Reklama girdiğimizde ben onu öğreneceğim ya. Lütfen üstüme hadi gelmeyin. Hadi çıktı 17.000 YTL. Yuhu, o kadar da değildir canım. Niye sen bu telefonu askerlikte kullanmadın mı falan? Evet abi. Oho. Son faturamı da hayır döndükten sonra ödedim canım. Ödedim. Sen niye borcu çıkmış? Hangi faturayı ödemedin de şey oldu? Faturamın bir geç yatırdığım için bir faizi çıkmış. Ondan dolayı diyorlar uzmanlar. Sen öyle umuyorsun. Yani tahmin ediyoruz. Biz de öyle umuyoruz o zaman diyoruz ve Danimarka'ya geçiyoruz izin verirseniz. Geçelim. Danimarka'da erken uyanmakta zorluk çekenler bir baskı grubu oluşturmuşlar. Neye baskı uyguluyorlarmış abi? B toplumu. B toplumu. Baskının B'sinden geliyor bravo evet. Erken uyanmak. Teşekkür ederim. Ben de neden B toplumu diye düşünüyordum. Şimdiden binlerce taraftar toplayan B toplumu erken kalkmayı sevmeyenler için başlattıkları davalarını yaymak amacıyla internet sitelerinde oluşturmuşlar. Oktay tırnak içinde hemen altı zile haklı davalarını diye düzeltmek istiyorum. Ya erken kalkmayı seven var mı yani? Var. Bunun hastası da çok. Yok canım birkaç kişi vardır öyle. Belki belli bir yaştan sonra insanlar erken uyanıyor. Bir onlar vardır bundan hoşlanan. Onun dışında herkes bıraksan uyuyacak yani. Abi zaten sevmek. Seve seve kalkan yok ki. Sevmek sevmemek değil burada. Burada önemli olan erken kalkmaya karşı vicdani redçi olmak. Yani bu B toplumundaki Oktay Bey kişiler... bakıyorum vicdani redçilik falan filan. Bence bir nevresim takımında sen Oktay alayım. Yani sizin koğuş biraz o kadar neşe kaynağı olmayabilir haberin olsun. Sen ipi tutarsın böyle yalayıp ucunu sivri yaparsın. Oktay boncukları renklerine göre. Şimdi yeşil veriyorum. Kopenhag'da bir okul mesela uykucu öğrenciler için dersleri 8.30 yerine 10'da başlatma kararı almış. Ne okulu bu? Ne? Yani erken kalkmasın çocuklar diye. Bu ne güzelmiş sonra... ya. Zaten mesela üniversitedeysen öyle bir ders genelde olmaz. Yani benim öğrenim hayatımda öyle bir şey hiç denk gelmedi. Bilmiyorum. Gerçi evet ben de şimdi sabah derslerine gidebilseydim bugün belki profesör olurdum. Zor bir şey yani sabah dersi. Değil mi? Ne değil diyorlar mi? Ki sabah insanın zihninin en açık olduğu dakika. Ne açık maymun gibi oluyor maymun insan. Maymun gibi ya. Yani nereye kafamı dayayayım diye düşünüyorsun bütün ders boyunca. Dayayacak bir yerde bulamıyorsun. Çünkü her yer ahşap veya beton. En fazlasından yanındaki arkadaşın omzuna dayanman durumundasın. O da çok çirkin. Bazı şirketler Danimarka'da erken kalkmakta zorlananlar için öğle saatlerinde başlatıyormuş mesaiyi. Hmm. Böyle bir şey varmış. Bunun sebebi de B toplumunun baskıları. Pardon. Öğlen başlatıp ne zaman bitiriyormuş? Sabahlar olmasın mı? Gece yarılarına i̇şte kadar. İşte biraz daha uzatıyor. Hmm. Gün içinden tasarruf edemiyorlar maalesef belki ama. Şey yapıyorlar. Uykularını alarak gidiyorlar ve yani gün ışığından tasarruf da bilmiyorum artık o kadar da dert edilecek bir şey mi ya? Danimarka'da edilmeyebilir evet. Ya dünya kadar ampul var. Yani biraz uykumuzdan mı feragat edeceğiz yoksa elimizi cebimize mi götüreceğiz? Pardon yani? Ege Bey de yani küresel ısınma diyoruz. Sen akının burada ampullerle ısındığını biliyorsun. O ampuller nasıl ısıtır biliyor musun abi? Bütün Danimarka'da soğuk iklim diye biliyorum ben. Soğuk iklim doğru. Vallahi herkes çayır çayır yak. Gömleklerle oturuyorlar. Gece evinde yakmaz. Gece evinde neyi yakmaz? Böyle anlaşırsın adamla. Bak küresel ısınıyoruz. Ama akşam kombiyi kapatırsın elektrikleri yakarsın. Tamam öyle yaparız Fahir. Ben onu söyleyeyim tanıdığım arkadaşlar. Aile ilişkilerinden sorumlu bakan Karina Christiansen şöyle demiş. Bir çalar saatle yaşamınız kontrol edilmezse... çok daha kaliteli yaşamış olursunuz demiş. O da mı tembellere destek çıkmış? Tabii canım bakan falan bakanlık falan onaylamış. Bakanlığa öğlenden önce açılmıyormuş. Bakanlığın bütün kepenkleri kapalıymış. Bakanlık kepenkleri mi? O öyle olsa çok güzel olur. Bakan en son çıkarken bakanlıkta kepenkleri indiriyor. Güzel kilidini takıyor. Hadi arkadaşlar herkes evine. Bir noktadan sonra bu şey olur ama. Ne? Vampirliğe geçer yani Danimarka tamamen. Abi bunlar zaten iyice kuzeyde değil mi? Bankalıya gidiyorsun saat 11'de. Anca açmış banka B sınıfı toplum. Gece 11'de bankada. Ama siz de böyle toplumu iki sınıfa ayırdınız. Kendileri kendilerini... A kalite B kalite gibi. O da B kalite olması değil bence onu A veya da... Bu sefer toplum ikiye bölünecek. Ben bilmem ne bankasına gidiyorum çünkü onlar A toplumuna hizmet veriyorlar. İşte sabahtan o. İşimi görüyorum. B toplumu bekliyor. Şimdi sabah erken uyananların kendini bir aldatma şeysi vardır. Bir rehabilitasyon gibi. Efendim erken uyanıyorum, bütün gün bana kalıyor. İşlerimi erkenden hallediyorum diye. Yok öyle bir şey. Bir kere onu baştan söyleyeyim. O bütün gün zaten uyuklayarak geçirdiğim bir gün oluyor yani. Doğru. İşte ben onu söyleyeyim diye şey yapmıştım. Vallahi yani, böyle. Danimarka'da pilot ülke olarak Danimarka başladı. Erken yatsınlar adamlar. Evet abi. Gece yarılarına kadar yani, televizyon seyrediyorlar. Aliye'yi mi seyredecekler? Binbir geceyi kaçırıyoruz mı diyorlar adam. Ama onlar o kadar geç saate kadar sürmüyor. Gece Danimarka'da zaten gece yayınları biraz şey. Biraz ben cinsel buldum o yayınları. Örtülü bir cinsellik. Örtülü bir cinsellik var. Yo, bayağı bir aleni bir cinsellik var gibi geldi. Siz kaçta kalkmak isterdiniz sabahları? Sabahları ben söyleyeyim. Ben hesap edeyim orada. Ben ciddi söylüyorum. Şu anda kalktığım saatten o kadar memnunum ki. Al işte tamam. 2 saat konuştuktan sonra. Yemin ediyorum. Şu anda dediğin bugün mü? Ya bugün, dün ve önümüzdeki günlerde. Daha doğrusu bunun sıralamasını dün, bugün ve önümüzdeki günlerde dersem daha mantıklı olur. Böyle yani. Bence 10'dur ya. Sabah kalkış saati mi bu? Evet. Yani şey aslında saat değil de insanların şeyle uyanma hakkı olması lazım. Böyle saatin çalmadığı sabahlarda bir uyanırsın. Hı hı. Bir böyle gözünü açmadan uyandığını idrak edip bir daha bir dönersin de bir 5 dakika o yastıkla bir cilveleşme olur, bir şey olur falan. Sadece yastıkla mı? O uyanma anının yorganla da fayda. Özel uzatılması biraz daha kişiye özel hale gelmesi lazım bence. Derdimiz o yani. Şimdi ne 6.30'da abicim? Kalkan adam da aslında 6 çeyrekte kendiliğinden uyanıp 15 dakika yatakta cilveleşiyorsa yatakta yeterli mi diyorsun? Kalkar. O cilveleşme zamanının ayrılması lazım. Doğru. Insanlara. İşte herkesin o cilveleşme zamanı değişiyor ya. O zaman C sınıfı topluma da hazır olun diyorum. Cilveli ben. Toplum diye öyle bir toplum daha yapalım. Tam olsun. Ben bu tartışmalardan çekilmek istiyorum. Ben de. Ben cilveleşmek istemiyorum. Ben akalite olmak istiyorum ve akalite toplumda yer almamak için elinden gelen her çabayı da sarf edeceğim. Ben hem cilveli olmak hem akalite olmak istiyorum. Seni tebrik ediyorum. Adamın da Nesrin olmasını istiyorum. Ve bir an evvel çalışmalar için artık buradan stüdyodan uzaklaşayım. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Valla bu kıza İpek'ten olacak diyesim geldi. Konuşayım mı? Konuş. Konuş. Günaydın de. Günaydın. Teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi Ege'nin sesiyle hiç alakası olmayan son derece nezih bir hanımefendi sesi. Borcun olmasına rağmen Fahir hala dürüstlüğü elden bırakmıyorsun. Onu gösteriyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yalan söyleyecek halimiz yok ya. Bu yaştan şimdi sonra. Ben çok güzel bir haber vereceğim ama buyurun. Biraz da üzüldüm. Bu Hollanda prensesi vardı ya. Evet. Veliaht Prens William Alexander'dan yani bir kız çocukları doğdu, doğacaktı. Aman Kayseri'ye gittiler, mantı yediler. Aman pastırma kadın ceyizi tamam, canı çekti falan. Doktorla beraber diye. Gelmişlerdi hatta burada gezmişlerdi. Az daha doğuyordu ya Türkiye'de. Evet. Doğmadı ya. Gitmiş nerede doğmuş abi? Nerede? Arjantin'de doğmuş. Abi onlar da azıcık evde otursun ya. Karnı burnunda. Vallahi böyle bir şey olamaz. Dediğim saraylarında mı oturacak, nerede oturacak? Gerçi eşi Arjantinliymiş. Prensin. Hani... Öyle mi? Ha, ayıp da söylemesi zoruna gitmesin Oktay'cığım. Tamam bu sivil kraliyet aile mensuplarından değil mi? Öyle takılıyorlar güzel güzel geziyorlar herhalde annesinin babasının yanında mı doğurmak istedi prensesi artık ne yapmak istedi? Herhalde zaten o ailede biraz kadının süzü geçiyormuş. Evet kadın biraz fettan çıktı. Veliaht prensmiş gerçi ama kocası. Gerçi ona fettan denmez ne denir abi? Baskın çıktı denir de onun başka bir ismi var. Fan fatal çıktı denir. Fan fatal çıktı. Fettan da denir. Fettan da mı denir? Denir. Öyle mi? Öyle mi diyorsunuz arada? o zaman İpek biz bundan sonra sana fettan desek herhalde bir mesela İpek geldi. Hangi İpek geldi? Fettan İpek. Keşke bak, Ferzan bu... Özpetek diyebilseydik. Diyebilirsin Fahir yani çok İpek sorgulamıyoruz. İpek Temmuz'a da diyebilirsin. Fettan demesen daha güzel olur. Niye demin az önce öyle de denir hiç zorunuza gitmiyordu. Yani. Fettan güzel deyince bak güzel bir şey oluyor ama. He. Mesela fettan, şey ama öyle bir şarkı var ya. Gözleri fettan güzel. Yok mu öyle bir şarkı? Var. Olsa güzel. Çok güzel olur. Bir de Ağrı Dağ'ını söyler misin Fahir? 1, 2, 3, 4 Teşekkür ederiz. Oktay Bey işte bu 52 santimetre boyunda 4 kilo 135 gram ağırlığındaki tosun parçası. Ya çok özür dilerim de. Efendim canım. Şimdi çok güzel olmuş sağlıklı doğmuş anladığımız kadarıyla tosun dediğine göre. Gene ebattan bahsettik. Hayır ebattan da bahsettik de bu kraliyet ailelerinin evet. Bir bebeği olunca muhakkak uluslararası gazetelere girmek zorunda mı ya? Abi her gün kraliyet ailesi. Kraliyet aileleri çok az. Çok az bunu canlandırmamız lazım. Yani 3-5 tane. Pandalar 1, kraliyet aileleri 2. Bunlar da çoğalmaları da biraz. Çoğalınca seviniyor muyuz yani dünya tabii olarak? Tabii sevineceğiz abi. bunlardan numunelikle hediye de etmiyorlar. Mesela atıyorum İngiltere kraliyet ailesi gelirken ülkemize bir tane de küçük bir prens hediye getirse ülkemize, biz onu yetiştirsek falan, gitsek biz de prense doysak. Yok, ondan sonra Ege Kayacan'ın İzmir prensliğiyle idare etmek zorunda kalacağız. Kendimizi kandırıyoruz. Hiç. Halbuki bir gerçek bir royal family. Değil mi? Ne kadar güzel. Bak şimdi bu şey, Harry'nin sevgilisi Gil var ya. Harry'nin sevgilisi. O kim? İşte yeni, ya bu kız mıydı bu? Chelsea Davy. O muydu? Şimdi işte bir notlarını böyle kontrol et. Notlarıma bakıyorum. Yeni böyle biraz daha ciddiye binmiş ilişkiler. Ciddiye acaba binmiş derken kraliyet ailesine yeni bir üye mi geliyor diye böyle şeyler. Şimdi o bu yeni bir üye değil de yeni bir gelin desek. İşte tamam, yeni bir gelin. Yeni önce bir üyelik mi olması gerekiyor? Önce üyelik formu. Önce aidatları yatırıyorsun. Üyelik formu var falan. Ondan sonra şey, gelin olarak alt statüde, o statüde girebiliyorsun. Çünkü maaşlar onun üzerine fahir. Ama öyle güzel, özlük hakları, prensesliğin falan bayağı iyi diye biliyorum. Şimdi ben. Şimdi yarın bugün evlenecek bunlar. O da böyle çarşaf çarşaf haber olacak. Bu Harry büyük olan mı? William mı büyük, Harry mi büyük? Harry 22 yaşında. Harry 22 yaşında. Cevap vermiyorum ısrarla, dikkat evet edin. Evet. William kaç yaşında o zaman? Harry 22 yaşındadır. William Harry'den büyük müdür, küçük müdür? Bundan 5 yıl önce. Ona göre bir hesaplama yapalım hocam. Teşekkür ederiz. O hesaplamaları yapacağız ve biraz sonra söyleyeceğiz onu size. Oktay önünde bir... O ne bilmem ne marketin tencere tava şeyleri indirimi var. Ona bakıp duruyorsun abi. Ay yok abi, şurada haber var, onu vereceğim. İzin verir misiniz? İzin vermek ne kelime? Dükkan sizin. Nereden geldiğini bilmediğimiz bir haber. Dünyanın önemli uçak iç tasarım şirketlerinden biri yeni nesil uçaklardaki koltuk düzenini yenileme kararı aldıklarını açıklamış. Koltuk, eski koltuk düzenini tamamen alt üst edecek bir tamamen, sistem mi getirdiler? Tamamen ortadan kaldırıyorlar. Ben yeni sana koltuk söyleyeyim düzeni mi? Söyleyeyim mi derken söyleyeyim mi? Şöyle bir şey yapmaları lazım. Uçakta herkes böyle ön tarafa bakıyor ya. Onu böyle tam ters tavır yapıyormuş gibi pilota. Herkes sırtını... Herkes arkaya, geriye mi bakacak? Geriye abi doğru dönecek. Sebep? Uçak ani fren yaptığı zaman mesela dalışa geçiyoruz. Diye ne oluyor? Herkes bir öne... Emniyet kemeri bağlamana gerek yok bir kere. Bir de midesi bulanır insanların. Fahir, o zaman bir şey sormak istiyorum. Ters ters gidindi. İşleri ters gidermiş. Hayır, kalkış sırasında nasıl bir formül düşünüyorsun? Kalkış sırasında Kalkış sırasında bu sefer böyle öne doğru gidecekler. Kalkış sırasında çok kolay. Sistem çok kolay hocam. Kalkış sırasında emniyet kemerini bağlayacağız. Harika bir fikir Fahir. Ama iniş sırasında bağlamana gerek yok. Ya evet, esas iniş zaten zorlu olan. Kalkışta bir şey yok da inerken insanın içi kıyılıyor. Doğru. Vallahi işte bu yeni nesil uçaklardaki koltuk düzeni şöyle olacak. Aslında sizin söylediğinize yakın. Bir ters bir düz. Yani sırt sırta haroş bir şey vardır biliyorsun. Onun bir tersinin eksik olduğunu düşün. Hocam bunu bir netleştirelim mi? Yani şöyle, birbirlerine bakacak insanlar uçak yolculuğu boyunca. Ankara'yı gibi düşün sen yani. Şey gibi, eski sınıflarda kümeler var. Kümeler gibi mi? Kümeler gibi değil Fahir. Ne alakası var kümeler orada gibi? Orada da hep birbirimize bakardık ya. Dört tane mal. İki burada, iki orada. Karşılıklı bakarsın. Tahta da solunda kalır öyle. Dört tane mal mı dedin sen? Çünkü bizim kümede hep erkekler vardı. Mal durumundaydık. Teşekkür ederim. Bir, ikisi var, de o küme kadar dediğin sizin şey böyle uzunlamasına gider abi. Uzunlamasına. Sütun yani şeklindedir yani. Üç yok tane bizde sütun şeydi, bir masa ortada. Ya sen Avrupa'da okuduğun için çünkü değişik. Öyle biraz öyleydi yani. Biz kümeleşmeye çok alışmış bir ekiptik. Benim bir hatırladığım Opti'de ilk sene hazırlıkta U şeklinde masalar evet vardı. Orada bir şey vardı. Siz U şeklinde, biz hilal şeklindeydik. Osmanlılar'da oldu, saldırı düzeninde. Ha, pop quiz geldiği zaman hemen aranıza mı alıyordunuz? Onu böyle biz sağdan soldan gidiyorduk. Göbek biraz geriye doğru çekiliyordu. Hemen ondan sonra çemberi kapatıp halk olup etrafında dönüyorduk. Artık kim o zaman? Hocayı yakıp yiyor muydunuz ondan sonra da? Ya genelde yakmıyorduk da biraz hırpaladığımız oluyordu. Valla bir ters bir düz dizilmesi prensibi. Okta hala çok anlamış. Bir ters bir düz diye ne demek? Abi şimdi karşılıklı uçağa giriyorsun ya. He. Ön kapıdan bindiğini düşün uçağa. Ey günler diye. Yani şoför kapısından. Tamam. Öyle düşün sen. Tamam. Oradan bütün koltuklar sana bakıyor ya. Evet. Bu yeni düzende evet bazı koltuklar sana bakacak. Bazı koltukların arkası sana bakacak. Bazısı işte, o bazısını nasıl belirliyorsunuz? Hocam onu diyorum ben. Şöyle söyleyeyim o zaman. Bir ters bir düz Fahir. Yani en önden itibaren başlayarak bir ters bir düz. Bir ters bir, yani dörtlü gruplar halinde. Ha, ben iki yani yine işte dediğim küme sistemi. Evet, eğer dört uçak erkek yolcu varsa onlara sen kabaca mal diyebilirsin. Yani. Ya öyle demem tabii ki canım. Belki oraya nezih bir hanımefendi oturacaktır, bir şeydir. Ama o da çok sıkıcı ya bu trenlerdeki kompartman hadisesi değil mi? Puset. Ha, bir de pusetli olursa tam yandık. Puset değil ya. Puşet. Hayır, neydi o? Kuşet. Kuşet. Kuşet. Puset bebek arabası olan. Ya puset. Puset bebek arabası. Bebek arabası. Poşet bildiğimiz naylon poşet, torba. Naylon torba. Kuşetli. Kuşetli. Trende yataklı olan. Yataklı, yataklı değil. Yataklı ama orada kimle yattığın belli değil. Yani o denk ne? Hayır denk yataklı değil ya. Yataklı ayrı, kuşetli ayrı. Kuşette başka bir şey veriyorlar sana. Torba mı ne bir şey? Ha, akşam üşürsen diye üstüne torba geçiriyorsun. Otobüslerde de veriyorlar öyle bir. Neyse şimdi 21 koltuk ekstradan sağlanabiliyormuş. Aman ne kadar güzel 777'ler için. Ondan sonra hocam 777 derken Boeing tipi mi? Boeing tipi bir şey söyledim. A380 için ise ekstradan 50 koltuk kapasitesi anlamında. Hocam A380 Airbus tipi bir şey. Airbus tipi bir şey. Şimdi tabii ki ters gitmek kimse istemeyecek İpek'in söylediği gibi. Yani. Çünkü neden? İç bulanacak. Öyle bir şey yok. İç bulanma diye bir şey yok. Var, yok var. Öyle bir sen şey. Sen git o zaman Fahir hepsinde bütün koltukları satın al daha şimdiden. O zaman nasıl abicim, öyle bir şey yok? Sağlı sollu aynı şeydeki gibi dizilsin. Ben onu kabul etmiyorum. Neyi? Aynı bu metrodaki gibi cam kenarlarına herkes sırtını dönsün. Kimse de dışarıyı seyretmesin. Böylece camları da kapatırız. Orada ısı kaybı da çünkü onlardan nasıl şey kaçak oluyor biliyor musun? Fahir'cim. Uçağı ısıtma. Burada amaç koltuk sayısını arttırmak ya. Evet. Yani başka bir alternatif getirmek istiyorsa ona yönelik bir şey düşün. Ben şöyle düşünüyorum. Mesela çift katlı yapabilirler falan da böyle bir şey. Öyle değil işte. Benim dediğim tam çok güzel sistem. Bütün cam kenarlarına sırtımızı dönmüş. Abi daha az adam sığar ona. Şu bak şöyle vazgeçtim düzeltiyorum. Evet. Sistem mükemmel işleyecek. Hazır mısın? Cam kenarındakiler tam cam. Orayı komple cam yapıyoruz. Nereyi? Öyle ufak ufak camlar değil. Tamam. Ha. Orayı şerit halinde düşün. Tamam. Cam. O ama, mantıklı. Ha. O tarafa doğru bakan bir sıra var. Dümdüz böyle. Öbür cam dışarı kenarına bakıyorlar dışarı yani. Bakıyorlar. Gemi gibi. Gemi ha. Şeyleri vapurların ha. Dış zemini. Ama bir de onlara sırtını dönmüş bir ekip var. İç taraf onlarda da sohbet ediyorlar. İç tarafta karşılıklı sohbet. Ortaya da bir masa çekiyorum ben onu. 4 sıra. 4 sıra. E peki servis nasıl olacak? Servis ha. Mi? Servis şöyle olacak. Böyle mesela ortaya masa koydurdum ya ben. Evet. Masa koydurdum. Masa orada. Başında hostes rom mu dağıtacak böyle kaydırarak rom mu gönderecek arkadaşlar? Yani rom değil de alkol çünkü uçak uzun yolculuklarda insanın bünyesinde rahatsızlıklara neden olabilir diye ben portakal suyu düşünmüştüm. Veya mevsimine göre nar suyu olur. Efendime söyleyeyim ananas, avokado suyu olabilir. Teşekkür ederim. O tür sular. Yetkililerin umarım dikkati çekmişsindir bu açıklamalar ama benim tek daha önce de söylemiştim bunu. Şu uçakların altını neden tamamen cam yapmıyorlar anlamış değilim. İnsanlar korkabilir. Ne tamam sınırlı yapsınlar o zaman. Mesela Oktay, sen camlı bölme. Mısın ya? Niye abi? Abi orada aşağıdan millet nasıl şey yapar ya? Sen ne biçim ruh? Sen sapıksın abi. Nereden aklına geliyor ya? Ne demek nereden? Aşağıdan uçak yukarıdan sana geçiyor abi. İyi de. Abi nereden görünecek oradan ya? Nasıl nereden görecek? Mesela bazı teknelerde var. Öyle altı tamamen şey sen aşağıyı seyrediyorsun da balıklarda öyle sapıksal bir durum yok. Ama tekne yakın su yüzeyinde ya. Ha, ama ha. Aşağıda bir sürü psikopat kaynıyor olabilir. Bence nereden çok biliyorsun? Güzel. Camdan bakarken bir şey olmuyor da neden ayaklarının altından bakarken? Orayı o zaman perde yaptırırım ben. Ne perdesi? Yer perdesi. Ya mesela inişe geçiyoruz ya. Evet. İnişe geçiyoruz. Perdeleri çekelim lütfen. Ha, inişe geçerken çünkü sapıklar böyle 5000 kilometreyle giden uçağın altında mı duruyorlar bakabilir miyiz? O kadar ne tip ortamlarda yetiştim 5000 kilometreyle giden uçak olur mu ya? Neyse işte. O inişe yani, geçti. En fazla 100'dür 200'dür onun inişte. Havaalanında herkes aşağıda bekliyor böyle. Aa geliyorlar geliyorlar diye şey. Aman kimse etek giymez ne olacak? Olur mu? Fahir'in özgürlüğünü niye kısıtlıyorsun? Hayret Fahir'in şey özgürlüğünü kısıtlamaya yakın var mı? Ben belki uçak çünkü yolculuk sırasında insanların en çok dikkat ettiği şey rahatlık. Böyle otobüs yolculuklarına bak. Evet. Eğer bir gece yolculuğu herkes bir değerli yersiz herkes bir eşofmana sar. Bir de onların diz izleri olmuştur. Ay. Sabah bir iner herkes böyle. Herkes sanki koşudan geliyormuş gibi. Spor ayakkabılar. Yok ayaklarımız şişmesin rahat olsun diye. Otobüste var mı ya öyle ters gitme? Bazı otobüslerde var galiba. Bazı otobüslerde tek, bazı otobüslerde çift katlı Oktay. Ters gidene düşük fiyat uygulanacakmış. Yani daha ucuz olacak bir miktar. Ondan mesela tercih edilebilir. Ben direkt ters giderim. Ben şeyde ortaya bir tane muavin koltuğu koysunlar orada bile giderim. Ortaya derken? Muavin derken hatta. Niye otobüslerde muavin? Yani muavin derken otobüsler... Hostes. Ha hostes. Hostes değil ya. Host. Host. Host diyorum ben de size o zaman. Valla böyle işte yeni uçak koltukları bu şekilde dizayn edilecekmiş. Hayırlı uğurlu olsun hepimize. Hop. Herkes buna göre ayarlasın kendini. Neyi ayarlayacağım abi ben başka bilemedim ya. Yani ters mi gitmek istiyor, düz mü gitmek istiyor ona göre bak işte. Tamam canım. O buyurun. Zaman ben sana çok güzel şık bir haber vereyim. Ver bakayım. Vereyim mi canım? Ver canım. Şimdi Bir araştırma var elimizde. En çok mutluluk kaynağı olan mesleklerle ilgili. Geçtiğimiz zamanlarda vermiştik. Bunların sıralamasında bir değişiklik oldu. Hı. Yapılan araştırmaya göre en çok mutluluk veren meslekler sıralamasında bir numara. Gerçi bir numarayı en son vermek lazım. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Sondan başlayalım. Sondan başlayalım. Son numara, yani son numara derken sıralamaya girmiş. Yani bunlar üst mutluluk numara. Veren. Üstü. Dört numara diyelim. Dört numara. Dört numara. Kimler olabilir? Kimler olabilir? Doktorlar. Mutluluk veren. Aferin, bravo. Tebrik ediyorum. Doktorlar. Tebrik ediyorum. Değil mi? Doktorlar. Ne kadar güzel dizi. Uzmanlık alanı belirtilmiş mi? Hayır, belirtilmemiş. Genel olarak doktorlar. Ha, o dizide oynayan adamlar mı? Mutluymuş. Hmm. Yoksa... Ondan sonra 3 numarada... Kutsi mi yani ya? Türkiye'nin en mutlu insanı. İşte Kutsi'siydi. Efendim... Gestapo var mesela bir orada. Ha. Gestapo mu? Ha. Grey's Anatomy'deki şey. Biz... Nazi'ye. İzlemiyor musunuz? Yok. Ben de biz House'çuyuz biz. Ha. Hmm. Biz öyle fraksiyonlara ayrıldık kendi içimizde. 3 numarada... Ha. İblis bakıcıları... Çocuk bakıcıları mı mutlu? Evet, çocuk bakıcıları deliriyormuş, zevkten deliriyormuş. Çünkü çocuk en güzel neşe kaynağı değil midir? Değil Şimdi mi? Abi ben sana söyleyeyim. Söyle canım. Bu anket. Bu röportajı yapan arkadaşımıza bağlanacağız birazdan. Evet. Bu anket çocuk bakıcıları için ne zaman yapılmıştır? Çocuk uyuduğu zaman yapılmıştır. Çocuk uyuyunca da çocuk bakıcısının en mutlu anıdır. Ama çocuk... Ondan yüksek oran çıkıyor yani. Yemek yedirirken Ege'yi gördük. Anne yemek yedirirken. Evet ya, çocuğu nasıl böyle şey yapıyordu ya? Güzel yediriyordu. Güzel yediriyordu da. Yani bu soruya cevap verebilecek konumda değildi. Doğru. Hani o yüzden meşgul oldukları zaman... Bu işi ben yapacağım bundan sonra. Bak, çok mutluluk verici bir karar meslek. Karar ver. Yani. Çocuk bakıcısı mı olacak, hayvan bakıcısı mı olacak? Bilmiyorum. Çok gidip geliyor kafam. Doğru. İki numarada... Evet. Güzellik uzmanları var. Hmm. Ay. O güzellik uzmanları derken... Hmm. Ya onun da sizi... Aslında güzellik zevkli mesela... Çok özür diliyorum. Çok mesela ağda yapıyorsun. Ağdacı ya, güvenlik uzmanı mı deniyor? Ya ağdacı denme de güzellik uzmanlığının içine girer yani, dahildir. Epilasyon diyelim biz ona. Ben de şey diyecektim ya, dertlenilmesi gereken bir konu mu bilmiyorum ama hiç güzellik uzmanı tanıdığım olmadı benim. Ya ama. Hmm. Senin oldu mu? Benim bir sürü. Berber var benim bildiğim bir iki tane. Hadi bazılarına kuaför deniyor. Oradan biraz. Ama bak havamı. Çok güzel, çok en havalı şeye geleceğiz esas birazdan. Birazdan geleceğiz, sen çok mutlu olacaksın o konuyla ilgili. Hadi ya. Berber mi? Berber mi? Berber. Berber. Abi işte o biraz zevk veriyor olabilir. Hani biraz böyle sadist bir yapım varsa, o mesela böyle çat diye çekiyorsun ya. Ne çekiyorsun abi? Tırnak çekiyor gibi gösteriyorsun. Bir içim kalktı. Ağdadan çat derken cart diye şey yapayım dedim de insanın içi gider. Gerçi şimdi sen nereden bileceksin? Gerçi ben nereden bileceğim? Ne bileyim, hayır, anlatıyorum valla A'sından Z'sine. Ben bilmiyorum yani. Neyse, bir numarada ne var abicim? Bir numarada en mutluluk verici meslek. En mutluluk. Öğretmenler. Berberler olacaktı. Bunu da bildim. Olsun. Bilmiyorum ama. Gazeteleri okursan önceden. Görmedim bile. Hı, muhakkak. Berberler dünyanın en mutlu insanları mesleki anlamda. Az kazanıyoruz ama çok mutluyuz diye bir şey çıkmış ortaya. Niye? Abi berberlikte pek şey yok biliyorsun. Hayır, sebep yani mutlu olmalarına sebep olarak neyi göstermişler yani? Abi mesela bazen insan stresli olduğu zaman mesela kağıt kesersin, böyle makasla bir şeyler kestiğin zaman. Ha, stres mi atıyor? Stres atarsın ya, adam zaten bütün gün kırpma işiyle uğraşıyor. O kadar rahattır ki o adam, ne gam ne tasa vardır. Ben berbere gitmiştim abi. Hı. Konya'da. Konya. Anlatsana onu bir Oktay. Herif. Herif yani, demeyelim de. Berber amca. Benim. Evet. Kulağını kesti. Tam anlamıyla. Ne yaptı abi? Ya şimdi hani böyle tıraş olduktan sonra. Tıraş derken saç tıraşından bahsediyorsun. Tabii ki saç tıraşı. İlkokuldaydım diyorum Fahir. O zaman sakalları çıkmıyor. Bazısı çıkmıyordu. Erken yetişeye giriyor. Benim ilkokulda tıraş olan arkadaşım vardı ya. Düzenli tıraş oluyordu. Ne tip ortamlarda yetişti? Herhalde. 2 yıllıktır o senin falan. O 2 yıllıktı, evet, doğru. Şimdi tıraş olduktan sonra saç tıraşı böyle ensende kıl olur ya. Bu kılları... Hafifçe ortamdan uzaklaştırmak için şey vardır böyle, genelde fırça. Sarı olan fırça, böyle bir fırça da değil de o böyle bir şey fırça, tamam, da anladım, evet, kendine fırça. Özel. Onu böyle enseneye hani böyle tutup ondan yok muydu neydi, yoksa gerçekten stresini mi atmak istiyordu bilmiyorum, havluyu düğüm yaptı. Düğüm mü yaptı? Düğüm yaptı. Bir de ıslattı herhalde. Islatmadı. Sonra nasıl kuracak? Çünkü iki havlu var zaten. Ha. Çünkü çırağı kalfası falan da yok. Onlara da artık nasıl öğretiyorsun, nasıl şey yapıyorsun. Onunla bana bir girişti abi. Yemin ediyorum. Sadece bu mu ya? Sadece ben sonunu anlattım. Ortalarda tıraş olurken neler çektim var ya. Hala unutmam yani. Ya büyük geçmiş olsun Oktay. Her gittiğimde bir çekinerek giriyorum o sokağa. Demek ki adamın o gün ödemesi vardı. Bir de hiç kimse yoktu. Hiç kimse olmadığı için gittim ben. Sen oraya. Niye bilip bilmedik ki tek başına gidiyorsun küçücük boyuna bakmadan? Yok, uzundu canım benim boyum. Boy uzundu da ama maalesef. Maalesef. Ne var? Haberlere geçebilir miyiz? Haberlere geçelim hadi bakalım. Fahir'in kafasını kıracağım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ne atta ne eşekte ne de katına. Aradığın o lezzet altın satına. Hep pahalı diyerek bozma azabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın satır. Etin yeni adresi. Altın satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, et girer yere dert girmez. Ne oldu? Hocam iyi günler. Alo. Ne oluyor oğlum, ne bağırıp duruyorsun lan? Demircan abi günaydın. Günaydın da neden bağırıp duruyorsun, ne diye bağırıyorsun? O kadar bağırmadım canım. Allah Allah ya, kimsin sen? Ben Fahir Demircan abi. Tanıdım, bildim seni. Ben sizin taklidinizi yapayım dedim, böyle bir esprili olsun falan diye düşündüm. Radyomun sesini kısayım mı biraz? Radyonun sesini kıssanıza Demircan abi. Yankı yapıyor gibi. Evet vallahi her taraftan yankılar yapıyor, niye öyle yapıyor? Evet Demircan abi. Şimdi nasıl? Güzel. Şimdi nasıl? Ben sorayım. Vallahi şimdi çok güzel oldu. Bilmiyorum. Oğlum ne yapacağız ya? Bu Ege bir şey söylemedi bana dün. Neyi ne yapacağız Demircan abi? Bir takım sorunlar yaşıyorum. Ne gibi sorunlar yaşıyorsun? Maddi mi? Yani hayır abicim. Şimdi bizim evlatlar ya kara. Evet. Allah bağışlasın. Kardeş istiyor kardeş. Ya ister çocukların belli bir dönemde öyle... Ben uzun uzun anlattım Ege'ye. Ben onu dinleyemedim. İşim vardı biraz. Ya dedim böyle bir şeyler oldu. Böyle. Dün geceden beri şüphelenmeye başladım dedim. Neden? İşte karanın kardeş istediğinden. O size şey yapmıyor mu? Bazı mesela hayvanlarda vardır öyle şeyler. Belli ederler. Mesela deprem olacaksa falan huysuzlanırlar. İşte karada da öyle huysuzlanmalar var mı? Başladı. Büyük depreme hazır olun diyor. Mesela dün de anlattım. Ege'de söyledim. Normalde bir yumurtanın yarısını yiyen çocuk. Evet. Elindeki çocuk yumurtanın tamamını yemeye başladı arkadaş. Buna ne gösteriyor? Bu da neyi gösteriyor? Aç olduğunu, yumurtaya aç olduğunu gösteriyor çocuğun. Daha şimdiden kıskanıyorum sinyalini veriyor bana. Demircan abi. Anladın mı? Taktik olarak yani. Futbol gibi düşün bunu. Anladım. Bir şey soracağım Demircan abi. Bu aralar okuyor musunuz? Neyi? Genel okuyor musunuz yani? Okumayı seviyor musunuz Demircan abi? Genelde Çiçek ablan sesli okur bana. Ben de resimlerine bakarım. Benim bir gazete değil de böyle kitap tipi bir şey. Böyle psikoloji falan tipi bir şey. Var mı öyle bir şey? Yok. Çiçek abla öyle meraklıdır öyle şeylere. Çiçek ablan okuyor da ben genelde düşünürüm yani. Düşünerek bakarım olaylara. Biliyorum sizin yani, zaten olaylara bakış açınız 178 derece. Sağ ve soldaki birer derecede sizin özelinize giriyor. O yüzden ben girmek istemiyorum. Neredeki sağ? Anlayamadım onu hocam. Şimdi şöyle bakıyorsunuz ya Demircan abi ön tarafa. Karşıya doğru. Kollarınızı açtığınız zaman kaç derece etti? Nereye doğru açıyorum? Birine sarılacak gibi mi yoksa? Sarılacak gibi. Kocaman yapmışsınız ama. Gol atmışım mesela. Gol atmışım. Gol atmışsınız böyle kolları açıp gidiyorsunuz. Uçak gibisiniz. Tam açıyorum. Tam açıyorsunuz. Kanat gibi mi? Kanat gibi. Kaç derece o? Bilmem. Ateşim mi var? 180 derece. Ne? Kaynıyor yani. Ortalık kaynıyor. Ortalık kaynıyor. Gol atmışım çünkü. Onu dedim ben. Ya öyle işte bir 178 derece. Ben onu size daha sonra grafiklerle açıklayacağım Demircan abi. Valla tam anlayamadım. Fahri ne dediğini ama. Ben size manyeli verdim de siz o manyeli almadınız Demircan abi. Nerede verdin? Size ben geçen hafta manyel göndermiştim, almadınız mı? Yok, ulaşmadı bana. Tüh, o zaman bu hafta bir tane daha göndereyim bari. Kargo da kayboldu herhal. Şimdi Fahir'cim bak, evet. Bana bak. Benim sorunlarım var diyorum. Sen bana gülerek espriler şakalar yapıyorsun. Espri şaka olur mu? Olmuyor. Yeni dün aynanı Ege yaptı. Yine bir sinirlerim bozuldu. Ya. Dedi ki bu dün akşam karanın yaptıklarına inanamazsın arkadaş. Ne? Her zaman terliklerini şimdi normalde terlik giymiyordu da. Evet. Bu halıları falan yoşutunca biraz. Yoşutunca değil. Ha, ayakları bunun biraz şeydi. Ayakları sert ya. Evet. Halilerde falan iz yapmaya başladı. Çünkü toynaklar büyümeye başladı. Aynı yerlerden yürüyoruz hepimiz evde. Niye? Keçi yolu mu var evin içinde? Hayır. Yani mesela koridorda yolluk var ya. Evet. O yolluğun ortasından yürüyoruz. Çünkü ben bunun uyarısını yapsam bana deli derler. Abi bacaklarınızı açarak yürüyün siz de Demircan abi. Ama yine aynı yere kalıyor. Yani aynı hizada, yani taç çizgisi gibi düşün, yürüdüğümüz yer taç çizgisi gibi. Ben şimdi desem ki kara çiçeğim zira siz biraz, sen biraz sağ, bu taraftan sağ taraftan yürü, bu taç çizgisinin dışından ben içinden yürüyeyim, aynı yolu kullanmayan desem manyak mısın derler. Ama bu konu olan şey belli, taç çizgisi gibi halalar yoşudu arkadaş. Ondan beri terlik giydiriyoruz. E sizin evde de herkes bir deli basıyor derler. Sert ma, sert gibi cesine mi diyorsun? Ha sert. Bir de sizin evde toynak var ya. Karada var bir de. Ya, başka yok. Tamam işte evde. 10 tane yani. Ondan tabii canım, başka 10 tane mi? Ondan mı? 10 toynak yani. 10 toynak gücünde mi? Ne anlamadım, nasıl 10 toynak? Bir yanda 5 toynak, bir yanda 5 toynak. Toynak benim bildiğim tek olur. Siz tırnakla karıştırdınız. İşte kara 5 toynaklı. Hadi ya. Ne? Ben çocuğun ayakları kapalıydı, geldim de görememiştim yani. Kapalı derken? Kapatmışsınız. Kapalı pide gibi mi? He, kapatmışsınız diye düşündüm ben. Normalde utanmasın diye, ama şimdi kendiyle, vücuduyla barıştığı için. Evet. Normal gezebiliyor yani oralarda. Maşallah. Şimdi o terlikleri dün akşam almış, her zaman bir tanesini öteki tarafa, bir tanesini bu tarafa atan çocuk. Evet. İkisini duvara diremiş. Direnmiş mi? İkisini yan yana koymuş, duvara evet. Diremiş odasına girmeden önce. He, bu ne de neyi gösteriyor demek ki? Diyor ki ben diyor kardeş istiyorum, kardeşim olduğu zaman diyor düzenli olacağım diyor. Yalnız Demircan abi, bu yaklaşımı biraz ben cinsel buldum. Ya orası öyle de işte orası bizi ilgilendiriyor zaten. Olur mu, hepimizi ilgilendirir, artık siz topluma mal olmuş bir insansınız. Hayır, bizi derken. Beni. Olur mu? Ben de yakından ilgileniyorum bu konuyla. Tamam da hayır. Şimdi mümkün olduğu kadar kibar olmak istiyorum ama senin nereden ilgilendiriyorum? Yani beni ilgilendiriyor. Ben, yani sizi seviyorum ya, ben o yüzden ilgileniyorum sizle genel olarak. Gerek Çiçek ablayla gerek senle. Yakın bir ahbaplığımız var. Senle mi? Birincisinde sizde, ikincisinde senle diyerek nereye varmaya çalışıyorsun? Aramızdaki samimiyeti bahsettirmeye çalışıyorsun. Ama öyle bir cümlede olmaz ki samimiyet. Nasıl bir cümlede olmaz, zaten yılların verdiği bir samimiyet bu Demircan abi. Şimdi işte zaten olayın diğer konusu da o Fahri. Yani ben Çiçek ablana daha durumu açtığım zaman 2 gün önce kendisi bana delirdi dedi. Nereden çıkarıyorsun böyle şeyler dedi. Ama aynı şeyi halı konusunda bugün yine haklı olduğum ortaya çıktığına göre evet. Bu konuda da haklıyım. Ama bu haklılığımı yine zaman ortaya koyacak maalesef. Zaman koyduğu zaman da iş işten ne yapmış olacak? Zaman olmuş, geçmiş olacak. Geçmiş olacak. Geçmiş olacak, o zaman da hepimize kaçmış olsun. Demircan abi, yani çocuk mu yapmak istiyorsun? Ben istemiyorum, kara istiyor. Böyle bir talebi resmi olarak, şimdi bir prosedürü var bu işin. Çocuk gelecek sana, diyecek ki babacım. Babacım ne diyor sana kara? Demircan baba. Demircan baba diyecek. Ben diyecek, artık diyecek, büyüdüm. Ben kendime bir velihat istiyorum. Onu biraz daha büyüyünce yapabilirsin derim ben. Ama hayır, sizden istiyor. Veliaht prens gibi. Tam işte. Ben eğer kralsam veliahtın. Hayır, yok yok. Halef selef durumu var ya, hangisi halef hangisi selef bilmiyorum. Ben bir selef istiyorum diyecek. Ben de ona nereden öğreniyorsun böyle lafları diyeyim. Ağzının ortasına ya çakacaksınız yok, ya da yapmanız gereken operasyonu biliyorsunuz. Şimdi zaten o kadar aramızda şey olsa, uzun konuşmalar olsa zaten sorunu çözeceğiz Fahir. Evet. Ama kara sürekli şu anda okulda olduğu için rahat rahat konuşabiliyorum. Evet. Yani o kadar da konuşma geçmiyor aramızda. Ne tip, genelde şekil şemalle mi? En fazla şut çakıyoruz birbirimize. Oradan ben, anlaşılıyor zaten. Ben bir şey söylüyorum mesela, git şunu getir, git bunu getir, hadi dersini çalış falan diye. Evet. O da yapıyor. Yani çocuk zaten, yani kara oynaklı ya, ondandır zaten, o. kendini harekatlarla anlatmasını seven bir insan. Çok güzel. Bazı insan kendini laflarla anlatır, bazısı da işte bir iki hareketiyle belki sayfalarca da açıklanamayacak bir şeyi iki harekette açıklayabiliyor. Helal olsun Kara'ya, helal olsun Demircan Baba'ya, helal olsun Çiçek Abla'ya. Hayır, neden helal olsun dediğini ben tam anlayamadım yine. Yani hayır. Gerçekten şahane bir ailesiniz, size on iman. Orası öyle canım, teşekkür ederim. Yani senin, gerek hayata bakışınız. Senin ne zaman ailen olacak? Ya benim öyle, yani sizin gibi bir aile... Efendim, açık konuşmanı istiyorum. Açık konuş arkadaş. Çok yakında olacak. Bak mesela annenin evladı var. Evet. 9 aylık mı? 8 aylık mı? Ellerinden evet. Öper. 9 aylık. Benim evlatlarım var, 2 tane. Çok güzel. Oktay'ın yok bir. Onun da olur. Olur olur. Onun da çalışmalar başlamış benim bildiğim kadarıyla. Vallahi mı? Vallahi. Ya sen de her şeyi biliyorsun ha maşallah. Öyle işte. Ya bir... da uyduruyorsun kışından beri. İkisinden biri olur mu ya? Ben nereden uydurayım? Ben bilmeden konuşmam. Benim hayat felsefem bu. Biliyorsam konuşurum, bilmiyorsam susarım. Aferin Fahir. Ben de senin ağzından öpüyorum o zaman. Çok teşekkür. Demircan Baba. Efendim canım. Bizde biraz reklam var da. Nerede ki? Evden getirdik biz onları. Bir arkadaşlarla mutfakta bir paylaşacağız. Müsaade edersen. Benim yapmam gereken ne yani? Teşekkür edip hoşça kal demek. Ha, ama ne yapacağız? Sorun çözüm bulamadık. Yarına ben sana çözümle geliyorum. Bir de bir güzel baklava aynı yaptırıp işte, aynı şekilde. Aynı şimdi kıvırtma hareketlerin başları. Yok bizde kıvırma olmaz. Bırakalım. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. İyi günler. İyi günler, buyurun. İyi günler, buyurun. Ne istemişsiniz? Nasıl yardımcı olabilirim size Oktay Bey? Elimizde bir haber var. Onu ben aktarmak onu istiyorum. Onu değerlendirmek mi istiyorsunuz? Ben size ilgili birime bağlıyorum. Lütfen ayrılmayın. Tamam. İpek Hanım. Müzik yapman lazım Fahir orada. Buyurun. Zaten var diye. Ne oldu? Buyurun. İpek Hanım. Buyurun. Bir beyefendi aradı. Oktay Bey yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Elinde bir haber varmış. Onun değerlendirmesiyle ilgili müracaatta bulundu. Kendisine yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler. Tabii. Dinleyebiliriz haberini. Oktay Bey sizi bağlıyorum. Buyurun. Buyurun. İngiltere'den geliyor haberimiz. İngiltere'den değil mi? Ne güzel yerdir İngiltere. İngiltere'de yaşayan İngilizler. İngiliz Bob. İngiliz Bob. Mesela eğer bu Bob. Bob. Evet. Bu İngilizler. İngiltere'de değil de bu Bob. Eğer Amerika'da yaşıyor olsaydı ne olacaktı? Ne olacaktı? Amerikalı Bobby. Evet. Uh-huh. Veya... Veya J.R. olabilirdi Fahir. Hayır lütfen. Mesela İtalya'da yaşıyor olsaydı ne olacaktı? Bobolino. Bambino. Bambino. Harika. Değil mi? Fahir Bey gerçekten... Dile olan hakimiyetinizden etkilenmemenin imkanı yok. Öyle yani ben var ya resmen deniz derya gibi bir adamım ya. Fransa'da olsaydı? Fransa'da olsaydı ne olacaktı? Buyurun Fahir Bey. Bon voyage. Değil mi? Bu tür şeyler hep hayatımıza... Ama iki harf tuttu orada Fahir. Yani sondaki B, Bob'un B'si. Çünkü Fransa'da 2B asla aynı kelimeye girmez. Aynı platformda bulunamıyor. Bulunamıyorlar. Teşekkür ederiz. İngiliz olduğuna göre rahatça Bob diyebilir miyiz? Kırmızı Urbalı Bob diyelim ona biz. Kırmızı Urbalı Bob geçen Mayıs'ta 30 yıllık motosikletini çalışmayınca tamir ettirmek için nereye götürmüş olabilir? Ostim'e getirecek hali yok. Nereye götürmüş olabilir? Sanayiye hocam. Fowlerville'deki sanayi sitesine. Sanayi sitesine götürmüş. Şimdi bu şirkette... Orada bizim usta var. O ustaya vermiş. Ondan sonra bu tamir şirketi aracı Ekim ayında boş. Geçtiğimiz Ekim ayında. Mayıs'tan Ekim'e kadar neyi tamir etmişler ya? Hocam parça gelmedi. De zaten 30 yıllık motosiklette ve parça kalmamıştır. Evet. Herhalde bu parça beklemişler. Ekim ayında tamir ettiğini söyleyerek teslim etmiş. Çok güzel. Kime kadar... teslim etmiş? Baba. Bravo. Bravo haberi baba, gerçekten takip baba. Ediyorsun. Bir de keşke bu 3-4 yıl önce olsaydı şu espriyi yapabilseydi. Yapma. Yapsaydı. Yapma. Baba. Ba. Evet. Motosikleti hala çalışmayan Bob tekrar aynı tamirhaneye götürmüş. Evet, nasıl götürüyor bu arada motosikleti? Bisiklet gibicesine kullanarak herhalde. Ya, öyle bir teknoloji yok motor dünyasında. Böyle o zaman yanında yürüyerek götürüyor olabilir. Evet, evet. O en hakikaten sıkıcı kısmı. Ondan sonra götürünce bu sefer yine almışlar. Ha tamam abi tamam falan demişler. Hmm. Almışlar ve aylarca geri vermemişler motosikletini çocuğa. Terbiyesizler, evet. Bunun üzerine çocuğun dediğin herhalde babun ben burada temiz bir 60 yaşında olduğunu düşünüyorum. Ya bilmiyorum kaç yaşında olduğunu ya. Fotoğrafı da yok. Gençten bir çocuk, bir de biraz daha orta yaşlı bir adam var. Hangisi tamirci, hangisi Bob onu bilmiyoruz. Evet. Ondan sonra bunun üzerine motor sahibi olan Bob dava açmış. Ha. Ben demiş alamadım bu motorumu demiş. Hmm. Ne yapacağım, nerelere gideceğim, buraya bile zor geldim diye biraz da duygu sömürsün. Nerelere gideyim sen yanımda olmayınca. Doğru. Ondan sonra mağduriyetinden dolayı mahkemede Bob'u haklı bulmuş. Ve hemen idam cezasına çarptırmış. 335. Yanlış duymadınız Fahir Bey. 335 sterlin tazminat ödemesine karar vermiş. Motorcunun. Tamircinin. Motorcu. 1000 değil mi? 335 sterlin. Sen ne kadar bir dünyada az yaşıyorsun? Mı, az mı geldi 335 yani, sterlin? Yok. 335 sterlin var ya. 1 milyar falan. 1 milyar falan bakıyorum, kurlara da hakimiz. Yani rahatça biz de tamirci olabiliriz yani. Böyle tazminatlar ödeniyorsa. Evet, sonra. Ondan sonra. Buraya tabii, kadar da sorun yok. Her şey bence şeyine, prosedüre uygun gidiyor. Olayı da şeyden, yargıda kararını verdiğine göre. Konuşabiliriz arkasından rahatlıkla. Temize gitmiş mi hocam yalnız o? Gitmemiş. Gitmez, tamam o zaman. Ödemiş, çatır çatır ödemiş. Aman demiş 335 sterlin için neye temize gideceğim diye düşünmüş. Hiç valla. Sefam olsun tamirci demiş. Ama gıcık olduğu için Bob'a. Çünkü biraz da böyle asi bir adammış Bob. Böyle girince selam vermiyormuş falan, bir şey yapıyormuş. Aynı böyle kaptan yemek yemiyormuş. Yemek falan yemiyormuş. Çıkarken bir gidiyormuş orayı burayı kurcaladıktan sonra hiçbir şey yapmadan. Öyle bir gıcık olduğu için tamirci. Evet. Bu 335 sterline 3 çuval dolusu tam 33.500 adet penny olarak ödeyerek penny Bob'u. De, bir daha penny desene. Hata yapma umudum mu var içinde? Penny desene Oktay. Penny. Bir el arabasıyla vermiş Bob'a. Al demiş 33.500 adet para olarak ödüyorum sana diye. Tabi Bob'un da motosikleti yok ya. Almış o penileri. Almış el arabasını. Ne lan ne yapacağım ben bu penilerin çoğu ne oluyor? İşte söyledin ya peniler oluyor Fahir. Hayır şimdi mesela İngilizce'de benim bildiğim, ben şimdi dillere hakim bir insanım ya, o aklıma takıldı. Onu sana söyleyeceğim bize, biliyorum ki ben. Mesela ben, takısı ben, bana sorsan. Hayır mesela. Dört men var ben. Men orada men min. Men men var. Women var, women var. Ama mesela mesela eye göz, mesela eyes, eyes wide shut şu anda gözümün önünde, tamamen gözü tamamen kapalı. Sımsıkı kapalıcasına diye bir şeyler var. Hayır ne diyorsun ya? Ne diyorsun Fahir yani? Ne diyorsun yani? Nereye ulaşmaya çalışıyorsun? Ya bir yere ulaşmaya çalışmıyorum. Şu anda ben dil konusunda kafam şu anda kurcalamış. Haber veriyoruz abi. Haberle ilgilen biraz ya. Tamam 33.500 peyni ver. Ortada. Teşekkür ederim haberle ilgilendiniz. Ondan sonra tamirci de demiş ki şirketimizi lekelemek için böyle bir dava açtı bu herif demiş. Herif demiş. Gene herif demiş. Biz de böyle bir misilleme yaptık demiş. Ondan sonra Bob da demiş ki çuvallara bir sağlık kuruluşuna hediye edeceğim. Zaten almayacağım demiş. Herhalde üşendiğinden. O zaman ben de alacağım. Halbuki getirse burada kahve makinesinde biz kullansak. Yok, ondan bir 154 YTL'yi bir düşmemiz lazım hocam. Benim bir tatlı bir borcum var ya, biliyorsun. Sen borcunu mu ödeyeceksin? Ya tabii yani, çünkü bir yardım, madem öyle yardım, bana da yardım. Yerine ulaşmış bir yardımdır diye düşünüyorum. Talep et o zaman. Talep et. Madem dilin bu kadar hakim. Talep et. Konusuna, dil konusuna hakimsin. Evet. Şey yap. Bir dilekçe yaz. Kime? Bob'a mı? Dear Bob. Dear Bob olmaz. Biraz resmi olmak lazım. Robert. Dear Robert. O da olmaz. Yani dear diye hitap etmek zorunda mıyım? My brother Robert. Ha, çok resmi oldu falan. Mr. Robert. Mr. Robert. Niye Mr. de konmaz ona? Onun soyadı ne Robert'ın? Soyadını bilmediğimiz için. Wilson. Mr. Robert Mr. Wilson. Wilson bak daha havalı duruyor falan. Mr. Wilson. Thank you please. For your participation. Böyle yazacaksan o parada sana 154 YTL'nin gelmemesine imkan yok. Yani çünkü ben biraz öyle ya, ikna edemeyeceğim bir durum yoktur ya. Yazacaksın en sonunda ne diyeceksin? En sonu önemli. Sinclair'li. Sinclair'li mi? Futbolcu isimlerini mi sayıyorsun ben? Sinclair. Sinclair veya Macintosh gibi bir şey düşünmüştüm ben ama olmadı galiba. Yours mesela. Olmadı. Yours. Yani diyorum. Hayır yours demiyorum yani her yours zaman. Yours sincerely mesela. Sincerely demiyorum. Onu gıcık oluyorum zaten ona. Sincerely. Ha sincerely seni çok seviyormuş Fahir. Ha geçen konuştuk ya. Ne demek gıcık oluyorum ne demek ya? Bana fonetik olarak gıcık geliyor. Sincerely. Madem gibi mi yani? Sincere. Madem. Ha. Mesela ben de madem üç kere arka arkaya duyunca sinirlerim alt üst oluyor. Bu madem. yours'dan da gıcık oluyor mesela. Ne mi? Every time yours. Her zaman senin. Ne demek bu ya? Every time you're always always every time ve everybody diyorum. Gerçekten ben size. Bir haber dil konusuna tekrar girmemize yol açtı şu anda. Evet. Gırtlaklarımızı şöyle güzel bir temizledikten sonra bakalım ilerleyen günler nelere gebe. Güneş sisteminin dışında su bulunmuş. Hayırlı uğurlu olsun. Nasıl bulunuyor? Nerede nasıl araştırılıyor? Bunları bilmiyoruz. Abi çubukla işte. Çubukla bulunuyor ya. Çubuk dediğin tarlada elinde. Tabii onların benzerleri. Şeyle yürüyen bir adam mı geliyor gözümün? Onların önünde? Benzerleri ama daha mekanik. O uzay araçları gönderiliyor. Da güneş sisteminin dışına çıkmazlar da onlar. Genelde sistem dışından kontrolü zordur. Öyle mi Fahir? Vay be Fahir. Gerçekten. Daha öyle birkaç denemem oldu. Biraz dil kadar güneş sistemine de hakimsiniz. Evet. Güneş sisteminin muhtarlığını yaptınız siz 2 sene bildiğim kadarıyla. Ben sistem insanıyım Oktay. Yani benim için kişilerden önce sistemler gelir. Teşekkür ederim. Ve mesela ben güneş sistemini hiçbir kişiye bağlı olmadan kurdum. Kurdun mu? Hayır, kurdun mu demeyeceksin İpek. Şuş. Şimdi. Evet. Güneş sistemi dışındaki bir gezegenin atmosferinde su tespit edilmiş. Bana ne güneş sistemi dışında bir gezegen söyler misin? Söyleyeyim. Söyleyeceğim, bakmadan yüzüme bakarak söyle. Uydurma. HD evet. 2098-55-B. Plakalı aracınız. Gezegenin adı bu. Araç sahibi lütfen aracınızı bulunduğu yerden çekin mi? 58'miş, özür dilerim. HD 2094-58-B gezegeni. Ne bu ya, kebapçı mı bu HD 58 ne bu? Oo, bitti o bitti. Nasıl bitti o? HD. Var mı hala? Bravo, herhalde var. Hadi ya, ben arabacı açıldı zannediyordum onun yerine. Orada arabacı açıldı da yeni yerine taşınalım. Neyse gibi. Böyle herhalde abi, güneş sistemindekilere zaten ad vereceğiz diye zorlanıyoruz. Zorlana zorlana güneş sisteminin dışındakilere de mi ad verirsin? Ya. Onlara da işte şey buluyor. Tabii canım, niye abi olur mu öyle şey? Dünyada kaç bin milyar tane insan var, hepsinin bir adı var. İki tane. Belki gezegenlerin anası babası olmadığı için olmayabilir mi? Daha çok sahip çıkmamız lazım. Anası babası yoksa. Bizim sahip çıkmamız lazım. Yeni bulunan gezegenler var abi. Onları daha çok kucaklamamız lazım. Onlara sımsıkı sarılmamız lazım. 150 ışık yılı uzaklıkta dünyadan zaten fayda. Uzaklık önemli değil. Kalpler bir olsun. Nokta. Ne biçim konuşmalar bunlar ya? Sevgi asıl olan sevgidir ya. Ne biçim konuşmalar bunlar? Benim kurmam gereken bir cümleydi Fahit. Teşekkür ederim. Rica ederim. Nasıl bulmuşlar suyu? Ben sana açıklayayım. Şimdi vallahi güzel. Bayağı temiz temiz bir su bulmuşlar. Şimdi buradan malzemeleri gönderiyoruz. Su buharı bulmuşlar ya. Su bulduk, su bulduk. Yani. Ütü mü yapıyormuş aşağıda birileri? Aşağıda derken? Gezegende. Vallahi başka gezegenlerde su buharı olduğunu düşünebiliriz artık. Yani HD 2094-58B gezegeninde su buharı olması bunu gösteriyor demiş. Ya aşağıda ütü yapıyorlar ya çaydanlıklar kaynıyor. Aşağısı neresi Fahir ya? İki sefer aynı şeyi söyletmiş. Gezegen işte oğlum ya. Gezegenin. Sen gezegenleri çift katlı olarak mı hayal ediyorsun? Özellikle güneş sisteminde. İçten gelen bir şey gezegen. Abi aşağıdadır o. Şimdi atmosfer var mıymış gezegende, sordun mu? Soruyorum. Evet diye bir şey geldi. Ya bak, atmosfer varsa direkt maç oradadırlar. Ama yoksa İyi nerededirler? İç atmosfer dedirler. İç atmosfer hikayeleri. Atmosfer... Ya sen İpek niye Fahir Önç'ün kurduğu dünyayı, hatta kurduğu evreni yıkmaya çalışıyorsun? Yıkmaya sorgulama. Benim kurduğum evreni sorgulama. Ben... Sistem kuruyorum ben burada. Öğrenmeye çalışıyorum. Öğrenciyim ben. Ezber sistemine dayalı öğreneceksin. Sorgulamak yasak bizim olmaz sistemimizde. Öyle. Olmaz. Harika bir sistem. Harika bir sistem. Bu sistemi ben kurdum. Hubble yani. Uzay teleskobuyla yapılmış bu. O teleskobun adını değiştirin. Tabii hemen yazıyorum Fahir Bey. Çık çık çık çık çık. Hubble çok çirkin bir isim. Hubble. Ne olsun abi? Yani böyle insanda... Daisy falan. Daisy mi? Daisy mi? Miss Daisy's. Daisy kim ya? Ne bileyim. Miss Daisy işte. Öyle. Sen de manyak gibi bir şey olmaya başladın pek yavaş yavaş. Hubble vardı abi. Ondan önce... Pathfinder şey değildi değil mi? Uzay teleskobu değildi. Uzay teleskobu olur mu ya? Pathfinder. Hubble teleskobu. Hubble teleskobu. Teleskobu zaten. O zaman her şeye bir isim verelim. Her şeye bir isim verelim biz. Verelim diyordun demin, kalpler önemli her diyordun. Şey. Teleskoba niye isim veriyoruz ya? İsmini teleskobu beğenmedin. Markası vardır. Mesela sen hiç bir şey gördün mü? Bir fotoğraf makinesi. Teleskop markası söyle bana Fahir. Nikon. Yoktur abi öyle bir teleskop. Var abicim. Gördün mü abi, atıyorsun benim, optik, benim, optik var, benim, cam var diye. Benim termal şeyim vardı üstüme zimmetli askerdeyken. Termal neyim vardı? Termaldi vardı. Teleskop mu? Termal teleskoplarım vardı. Hep uzayı inceliyordum ben onlarla. Nikon mu dedin markası? Ne zannettin ya? Hadi ya. Zoruna mı gitti? Niye hiç şimdi yok yanında? Niye o zaman askerden dönerken bir tek Feridun Düzay kaseti vardı senin yanında? Onlara ihtiyacı olanlara ben şey yaptım. Orada diğer benden sonra verdim. Gelen arkadaşlara verdim. İyi yapmışsın Fahir, eline sağlık. Ben öyleyimdir, öyle bir yapım vardır. Dağıtmayı çok severim. Güzel bir yapı. Evreni de nasıl böyle bir kurguladıysak aynı şekilde dağıtmasını da biliriz. Unutmayalım ki evreni biz dedelerimizden ne almadık? Babamızdan aldık. Babamızdan da mı almadık? Evet. Çocuklarımızdan borç almış olmuş. Teşekkür ederiz İpek, sen olmasan. İpekciğim çok teşekkür ederiz. Sen olmasak biz ne yapardık? Estağfurullah. O zaman sen olmasak diye bir cümle de kurdun. Sen olmasak, biz olmasak nasıl yapacağız bu çok işi? Çok teşekkür ederim. Yarın aynı gün ve saatte tekrar birlikte olalım. hadi olalım, buyurun. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.